Bona tarda. Ens escoltes a la mateixa sintonia de sempre i, com bé sabreu, això és el Mai a la Vida. I estem encantats de poder acompanyar-vos durant la següent hora. Mai a la Vida és un programa de tendències que us vol acostar tota l'actualitat cultural i musical de la ciutat de Barcelona. Ostres, avui sembla que tinc companya de conducció nova. Hola, Montse. Hola, Edu. Ai, els habituals ja estareu trobant a l'Andrea Valverde, però avui ens acompanya la Montse a casa. Sí, durant uns quants dies. Aviam com surt. Els habituals també coneixereu l'existència del nostre blog, que és www.maialavida.com, on també hi trobareu diàriament articles molt interessants i el resum del que expliquem aquí al programa. Això mateix. I també tenim MySpace, que és myspace.com/maialavida, i Fotolog, fotolog.com/maialavida. Jo començo a pensar que és preocupant la nostra gran presència a la xarxa. És sobreabundant. Tenim tot. Bueno, hi ha molta gent que li passa això. En fi, jo sóc l'Eduard Gras i comencem, no? Comencem. I avui, al Mai a la Vida... Ja és Nadal. Parlarem de tòpics i no tan tòpics d'aquesta popular i familiar festa, mentre repetim unes quantes vegades allò de si fa dos dies era estiu. Dins de la secció d'humor, Factor de la Fe, Sidoní i d'en Genís d'Hidrogenès ens donaran la seva particular visió del Nadal. A l'apartat de música parlarem de Mika Pehinson, La Lake, crec que es diu així. La Lac, Miki Puig i molts més. Comencem, doncs. I tu, què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. I avui parlem del Nadal, perquè ja és Nadal. Bueno, d'aquí 4 dies serà Nadal, i sembla mentida, perquè fa 2 dies era estiu. És que el temps passa molant, i quan et fas gran, encara més. Però, escolta, el Nadal no és una tendència, el Nadal passa cada any. Certament, però al Mai a la Vida tenim certa debilitat per aquesta època de l'any, com en Sufjan Stevens. I, com cada any, ens agrada demostrar que el Nadal també pot ser original, malgrat que es repeteixi cada any. Bueno, jo suposo que és un tema que es troba dins la nostra línia de propostes impossibles. Kits, animalets, gent... Què us haig de dir? Què li hem d'explicar a la Laia, una de les grans creadores de temes impossibles? Exacte. Hola, Laia, com Hola. Estàs? Hola, vaig agafant-hi la pràctica. Sí? Ets una gran experta en sí. Nadal? Sí, aviat parlarem de coses com la foscor o coses així. O com els bacallans, sí, no? Sí, per exemple. El bacallà... Sí, per dir alguna cosa. Tot ho podem trobar, sí, sí. I doncs, com molt bé heu dit, doncs, arriba el Nadal i tot el de sempre, el de cada any, que si els llums pels carrers, els nens que són ametrallats amb els anuncis aquests de joguines i tots els teus amics que et pregunten que què faràs per Cap d'Any. Ai, això és el que em fa més mandra a mi. Sí, sí, però... sempre dic, no ho sé. A mi em posa de mal humor que em preguntin què faràs per Cap d'Any, em quedaré a casa. És la resposta. Algun any? L'any passat no, però algun altre any sí que per mandra, per ràbia, m'he quedat a casa. Jo també, fa 2 anys. Jo no, però quasi. Ja ho faré algun dia. No? Allà a Sant Jordi... Doncs és una bona opció, eh? Allà a Sant Jordi què feu per Cap d'Any? Sant Jordi fan... Aneu al poble del costat, us ho munteu sí, allà. Sí, fan un sopar i després van... Bueno, sí, llavors cadascú agafa la seva opció. Clar, fas carn a la brasa i ja està. Els de poble ho feu molt, això. Sempre aneu al poble del costat. Perquè el teu no hi ha bar i has d'anar al costat. Exacte. No hi ha bar a Sant Jordi. Ets una experta en... en ficar-me en Sant Jordi. Joves de poble. Bueno, no hi ha un tramuntana. Es feu molt, això, diguem. No teniu el tramuntana? No hi ha un tramuntana. Sí, hi ha un bar. És el bar local social universal. És tot, no? Com es diu? Bar social. Sí. Que bonic. I teniu un ciber, com a vent del pla? No, això ja és... Un ciber això ja, que això és tot mentida, eh? Ni el bar és tan bonic, ni tots ens estimem tant, ni res d'això. Ni la senyora del bar es diu Marcela i és tan entranyable. Però xernera, no us estimeu? No, és l'Albert. Ah, vale. I una altra cosa, hi ha una cambrera sud-americana? No, tampoc. Llàstima. No, i un cambrer mentida. Homosexual? No, és tot mentida. Els tòpics són mentida. No us cregueu res. Bueno, aviam, comencem a parlar del tema aquest abstracte, o què? Sisplau. Sí, sí, Montserrat. Sí, sí. Doncs això, que pugem al carro nadalenc. I com ha dit la Montse, perquè el Nadal també pot ser original. Però abans de tot, jo començaria parlant de Nadal posant-hi una bona banda sonora. Perquè des de Mai a la Vida us volem fer la proposta, una proposta diferent per tots aquells que no pugueu amb les Nadales i aquestes històries. I per això parlem del gran Sufjan Stevens, que com ja sabeu és l'ídol espiritual del programa. Un dels ídols espirituals. No, és l'ídol. No. Un dels. Per mi sí, jo voto que és l'ídol, vale? I què estem escoltant? Doncs estem escoltant Come on, let's boogie to the elf dance. Bueno, ara ja una mica tard perquè la cançó li queda poc més de 20 segons per acabar-se. Vale, però l'estem escoltant, l'estem escoltant. Sí, de fons. La Montse és una gran experta, el Sufjan Stevens. Sí, jo veig molt la seva una mà. Una gran fan. Com ja sabeu, en Sufjan Stevens va treure aquest disc nadalenc l'any passat i el va anomenar Songs for Christmas. No es va trencar molt el cap amb el títol, però bueno. Doncs aquest disc, que és molt recomanable, compta amb un conjunt de 5 EPs de Nadal relacionats amb cançons i nadales que Sufjan va gravar entre 2001 i 2006. Aquestes cançons les havia regalat anteriorment als seus amics i família en els últims 6 anys i llavors va decidir reunir-les totes en una capsa molt bonica. És superencantador, aquest home. És encantador. Però escolta, totes les cançons són originals o fa versions? I tinc una tercera pregunta. Aquest home té poca feina, no? Com diu el gran Quimi Portet, els músics són els artistes que menys treballen. Mira, jo t'ho responc. La majoria de temes són versions de cançons tradicionals de Nadal i també hi ha una sèrie de composicions originals. I la caixa inclou cartells de Sufjan Stevens, un curt d'animació per posar likes en el tri, de Tom Meaton, un assaig de Rick Moody, dues històries curtes originals per Stevens, adhesius, còmics... I el més important, atenció, una foto de Sufjan amb la seva família al costat de l'arbre, així, rotllo família real. Mira, com la família reial espanyola. Exacte. Es fan la foto cada Nadal. Ara ho dic, per què no te calles? Jo ets a dir que jo tinc el recopilatori aquest i és molt entranyable la foto, eh? I si no el teniu encara, jo... És un bon regal per Reis. Per regalar-vos o que us regalin. No, és un bon regal. I no ens hem equivocat, que ja sabem que això ja fa un any que existeix, però és que val la pena recuperar-lo. Bueno, però canviem de tema perquè ja hem canviat de cançó, ja no estem escoltant el Sufjan, estem escoltant El Espíritu de la Navidad. Ui, quin accent, no? M'ha sortit. L'Espíritu de la Navidad de Los Planetes. Doncs... Com que em diu la Montse, Los Planetes van ser els primers i després van venir... I després venir tota la resta. Doncs, ja... Sabem que us hem dit que intentaríem donar una visió original del Nadal, però parlarem una mica de tradicions, les tradicions de rigor. Però no de tradicions del nostre país, que aquestes ja ens les sabem tots, sinó que parlarem de tradicions nadalenques d'arreu del món. Sí, perquè estem cansats que Santa Claus, el Pare Noel, o digue'l-li com vulguis, s'estiguin posant a la resta de personatges nadalencs d'arreu d'Europa. Perquè com ja sabeu que Santa Claus és un personatge inspirat en un sacerdot cristià d'origen grec anomenat Nicolau. Bueno, jo crec que no ho sabíem, però està bé que us expliquem. No, jo sempre dono la nota wikipedista del programa. Exacte. Però a què no sabeu que el va popularitzar una coneguda marca de refrescos? No. I que li va canviar el color del vestit fins i tot. Exacte. Que primer era verd, com després va ser en una marca de... Ho va fer en honor al Mai a la Vida, posar-lo vermell com el nostre color corporatiu. Exacte. Exacte. Doncs part de la cultura occidental explica que és aquest entranyable senyor el que porta els regals als nens per Nadal. Però n'hi ha de molts altres, a que sí, Laia? Sí, exacte. No és només el Pare Noel encara que ens ho sembli. Per exemple, a mi m'agrada la tradició italiana. Pel que els nens a Itàlia reben els regals d'una mena de bruixa que es diu Befana. I aviam, dic una mena de bruixa perquè va amb l'escombra i és una senyora gran i per la manera de vestir, etc, però no porta la berruga i ni té el nas aquell, ni té, cara de mal humor, sinó que és una dona així, tota simpaticota, ella. O sigui, m'enteneu què vull dir? És com bruixa, una però bruixa, una bruixa simpàtica. Bona. Sí, una bruixa bona. I aviam, com va la història? Diuen que els Reis Mags, digue'ls-hi tontos, tontos. És irònic, tontos. Es van perdre, tot i que portaven l'estel i tot això, es van perdre mentre anaven cap a Betlem. I van demanar ajuda a una senyora gran, que era fer, la Befana. No ho volem saber. No ho volem saber, no. En tot cas, no, és apte, no és apte per nens. Aquests bars de carreteres. Exacte. Els camells de desert, i tot. Els camells. Molt malament, molt malament. I la Befana, doncs què va fer la Befana? Doncs els hi va indicar el camí. Val? Però què va passar? Que no els va voler acompanyar. Els Reis li van dir, Befana, acompanya'ns. I ella va dir, no, jo em quedo a casa. Fes de saber què els hi va fer la Befana. Bueno, això també és no apte per menors. On se la devien trobar? En un motel. Befana, motel. Total, que la senyora Befana llavors se'n va arrepentir i va dir, ai, ara no he anat allà a acompanyar aquests pobres tres reis i em sento malament. I va agafar com una obsessió malaltissa de fer regals a tots els nens que trobava per allà, per si algú era el nen de Jesús. Val? Però què va passar? Que no el va trobar, perquè el nen de Jesús era Betlem, per tant, no el va trobar. I què va... No era en aquell revolt. Exacte, en aquell revolt, i al final, i la gasolinera tampoc. La xica de la curva. Exacte. No, això ja no. Això ja no. Pobre Befana, ella que té aquesta pena. I què passa? Doncs que la Befana, per fer-se perdonar, porta anys i anys anant pel món donant regals als nens. Doncs això, no? Per sentir-se bé. I en fi, jo des d'aquí li vull dir a la senyora Befana que tranquil·la, que es quedi a casa seva menjant escudella i carn d'olla, perquè per una dona tan gran no es va tant de trote, ni passar els dies més freds de l'any voltant amunt i avall. O sigui que la senyora Befana, per mi, està perdonada. I que algú li expliqui que els camells... Exacte. I que és verd de carretera... Que les gasolineres... Pobre Befana. Les curves... Sort que no ens entén que és italiana la senyora, perquè si no s'estaria posant les mans al cap. Bueno, jo crec que també hem de parlar de... De què? De la versió catalana, de la Befana. Sí. Que són els Tres Reis. Sí. Els catalana i més que catalana, però sí. Els Tres Reis, que com es diuen? Com es diuen? Vos faig però hem dit que no parlaríem de tradicions. Bueno, però no parlem només de tradicions. Aviam. No, les tradicions aquí és el Papa Noel. No, és el tio. No, perdona, el tio. No, és el Papa Noel, no parlarem... Halloween... No. Seria el dia, però no en parlarem perquè és molt escatològic i ja no sabem. És que tot és com molt escatològic. I massa. Violència de gènere, si ens posem tontos. Exacte. Va, home, va. És veritat, sí. Però si jo no té sexe, picant, allà, és com picant. Un àngel que no té sexe. Bueno, pues, jo el veig home, agressió jo el veig al home. Medi ambient. Estem pagant un tros d'arbre. Exacte. Jo el veig home. Hi ha gent que ens crema. Ai, si ho veies al gor. Hi ha gent que ens crema. Ha tingut un bon vestir, el tronc aquí. Bueno, Laia, guia'ns. Perquè els cremen. Aviam, no, però jo he pensat, no vull parlar del tió perquè és molt escatològic i no, això és de tendències i això, i em diran com que no. Com el Cagane. I esteu exacte, Montserrat, que estic dient que no en volem parlar. I dic, els hi portes això al mai a la vida i ja no et voldran. I esteu aquí obrint el tema vosaltres. Podem parlar dels Reis Mags, sisplau? Sí, i mostrant la cara oculta de la Befana, també. Exacte. Com estem, ara que arriba el Nadal. Ai. Total, en Marció, en Gaspar i en Baltasar. Tots sabem qui són, bueno, qui són, sí, hauríem de saber tots aquestes alçades. Teniu clar qui són? Sí. Vale, no ho direm, eh? Per tots els nens que ens escolten. Tothom sap qui són i d'on venen i què fan i bla, bla, bla, bla, bla, bla. Són tres Reis Mags. Exacte. No, perquè altres llegendes indiquen que eren quatre. I el quart es deia Artaban. Que era xino, no? Per completar el mosaic. Per exemple, sí. No, és nom del Senyor de los Anillos, eh? Ah, doncs sí, Legolas, Artaban i Frodo, sí. O d'un mosqueter. D'un mosqueter. D'Artacan, sí. Em sona Peter Pan, però que us dic. Bueno. Cadascú el seu. Però és que és més, els armenis diuen que són 12 els reis. Imagineu-vos, suposo que per repartir-se més la feina, no? Com que han anat avalats, doncs... No, perquè el dia que van... Hem de fer la cavalcada de reis, hi havia molts que volien ser... I van dir, va, doncs tots... I no, que pobres, no sabien què dir-los. No, és veritat, està ben pensat. Tinc unes teories, jo. No, a mi em sembla bé. Sí, sí. Au, puja aquesta cançó, que és molt cutre, però és molt bonica. All I want for Christmas is you. Parlem de les típiques pel·lícules nadalenques, perquè no ens enganyem. Tots tenim alguna tarda avorrida allà a casa amb tants dies de festa i tants àpats familiars que, bueno, és que llavors cal recuperació per aquests àpats. Doncs per estem, país, clar. Exacte, doncs estem algun dia a casa. I qui no ha vist 10.000 vegades per Nadal, per exemple, ET? Jo 10.000 vegades potser no, però bueno, unes però quantes, sí. Jo, per exemple, alguna de l'Astèrix sempre posa per sí, Nadal. Sí, sempre sí, la miro, sí. Fa molta gràcia. Alguna altra? Teniu alguna regressió. Altra... Sí. A la del Moisès, els Homenaments. No, però aquesta és més aviat per Setmana Santa. Ah, no, dos, bueno, no, però dos, si cola, eh? Cola, eh? Sí, sí, ara sí. Que no he tingut a criteri. La Bíblia i coses d'aquestes. Ah, que no... També d'aquestes així del Far West i així. El meu avi se n'empassa unes quantes. Bueno, però ara TV3 ja s'ha encarregat a fer-ho durant tot l'any, això. Ah, és veritat. Sí. Cada dia. Sí, és horrible, així. Jo passo molt malament. Sí, és cert. I què me'n dieu de pel·lícules com Love Actually? Aquí volia arribar jo. Que a part de ser la típica comèdia romàntica a sobre, està ambientada en el Nadal. I Hugh Grant sumum. Fa d'ell mateix, també. Exacte. Jo no l'he vist, però segur que és boníssima, no? No l'has vista? De la manera en què em parles. No l'has vista? Lo Factoli, no. A mi m'agrada molt, però o sigui, és qualsevol pel·lícula de Hugh Grant amb, amb Nadal. A l'època sí. de Nadal. Primer és aquella típica pel·lícula que el teu nòvio no vol veure i tu sí. Clar. Llavors la mires amb però, les amigues. No, no, no, no. O l'acabes veient amb el nòvio. Total, que Love Actually perquè, és el com debut... sabem, els nòvios no tenen ni, ni... com es diu? Ni, ni vot ni, ve... ni voto. Això, ni veu ni, ni, veu, ni vot. Ni veu. Exacte. Bueno, us explico sobre Love Actually perquè ho heu de saber. Sisplau. És el debut del britànic Richard Curtis com a director. Sempre havia fet guions i, per exemple, doncs, ha escrit Quatre noces i un funeral o El diari de Bridget Jones. Que totes bastant. Grans pel·lícules, les d'aquest home. Home, eh? Doncs sí. Pel·lícules que s'estudien a les facultats sí, de cinema. S'estudia. Sí, sí. La Montserrat, per exemple, segur que les estudia i se les sap jo, de memòria. Al meu profe de narrativa li encanten. Li encanten, no? Són els seus dos grans exemples. Segur, segur. Sí, sí, estem superirònics. Sí, sí, sí, sí. Total, que la pel·lícula es va estrenar el 2003 i compta amb l'actuació de grans artistes anglesos. Hugh Grant mateix, Alan Rickman, Colin Firth i Emma Thompson. Jo crec que és la més coneguda aquesta, justament amb Hugh Grant. I quan passa això? Doncs passa a Londres abans de Nadal. I són com una mena d'històries que es van enllaçant entre elles i que, bueno, tots són sobre assumptes d'amor. Per exemple, un primer ministre enamorat de la seva assistenta, un escriptor que busca l'inspiració en el camp, un pare vidió al seu fill polític, una parella amb problemes d'infidelitat... Una comèdia coral, sí. Que seria. I acaba amb, que és molt bonic tot. I acaba amb una boda? Acaba ah, no, bonic. Se deu ser Nadal, acaba que... Acaba no, acaba que tots s'estimen molt acaba, sí. I que l'amor... És... triomfa. Sí, a Londres, sí. Jo sempre que veig una pel·li d'aquestes angleses, sobretot que passen a Anglaterra a l'hivern, trobo que la gent va molt poc abrigada. Sí. Que van abrigada com aquí quan ai, allà ja fa el triple de fred. I és que em fixo en coses tan estúpides. Però ja estan acostumats. Sí, sí, és com en Good Johnson, que juga amb maniga llarga. No, però aquest hauria de jugar despullat. Va, però a part no fa mal dia, especialment. O sigui, fa dia gris, però... No plou mai. I l'altre dia vaig enganxar una pel·lícula, al començament d'una pel·lícula així de Telecinco, de Prit de Tarda, que passava a Nova York, també a l'hivern, també per Nadal, ai, quina casualitat. I que el despertador sortia a les 6 del matí amb un sol, com si fossin les 12 del migdia. Ai. I per què a casa meva no? Jo quan em llevo està negre. Són errors. Jo vull veure una pel·lícula, doncs. Ai, i parlant de pel·lícules de Nadal, la típica pel·lícula de Disney en el que surt un nen entremaliat ros i tot mono i un Pare Noel, aquesta també és molt típica, no? Sí, són clichés. Exacte. Jo s'havia de dir. Aviam. Però bueno, del Nadal podem dir moltes coses. Ens podem queixar de moltes coses. Que si és avorrit, que ens obliguen a consumir... Perquè ens obliguen a consumir. Sí. Jo no voldria consumir. Sí. Ah, i també que els familiars. Ah. Que els hem tema de veure. Espinós. Ai, hi ha de tot. Ha aquell de tot. Oncle. Aquella tieta. Sí, és més aquella tieta que aquell oncle. No, no, aquell oncle amb el que no comparteixes visions polítiques. Ah, a mi això no em passa, veus? Ai, sí, sí, sí. Els torrons... Sí? Sempre cau. No senten bé els torrons, sí. No? S'acaben no. Tan a punt de volar plats i coses d'aquestes. Llavors comencen a plorar. A i, no i la iaia, que és Nadal. Ni per Nadal. Sí, sí, eh? Totalment cert. Bueno, aviam. Tota la taula plena d'ampolles. En fi, segueix. I el moment fruit sec. El moment fruit sec, jo tampoc el tinc. Què li passa a la meva família? Jo tampoc el tinc, el moment fruit sec. I tant. Després els torrons. Torrons i fruit sec. Alguna altra tradició pel dia de Nadal, així, amb la família? Nosaltres no. Juguem al bingo. Anda. Sí, el meu tiet porta com uns regrets molt, molt xulos i llavors... Sí. Nosaltres el trivial. I el premi què són? Més torrons, no? No, porta uns regalets, així, tot de coses, i hi ha els de línia i els de bingo. Llavors l'Ignasi, que és l'altre tiet, porta el bingo. I bueno, la meva mare canta. I el vers, no? No, és que no hi ha nens. Bueno, ara sí, però... Jo no tenia però vosaltres petits. No dèieu el vers? Home, no deies el vers, Montse? Mare meva, i la teva infància, què feies tu la teva infància? Li fèiem dir al meu cosí petit. I llavors li robàveu els diners. Jo no tinc germans, però tinc un cosí petit que li feia fer coses. La nit de Nadal és nit d'alegria. Almenys és que era 3 anys més petit que jo i pobret. Va pringar. Sí, home, era el moment crític del dinar de Nadal, per mi. A dir el vers, fa una por escènica. Ah, sí. Ui, a sí. Mi no. A mi tampoc. Bueno, deixem parlar del dia de Nadal i jo vull tornar amb el tema del cap d'any. Perquè tens aquesta sensació de que has de sortir segur, i que t'has de passar molt i molt i molt i molt bé. I per mi el cap d'any és un dia qualsevol, però que és tot més car i hi ha més gent. Cert. Sí. I la solució quina és? Bueno, jo doncs en tinc com dues. Si no existís. O quedar-te a casa, com he dit sí. abans, sí. o... Agafar la... la papa del... Uf, però més gran de la teva vida per no recordar res. Ah. Perquè segur que serà una merda. Per tant, val, millor oblidar-ho. Val, llavors no vagis a un lloc d'aquests de barra lliure perquè s'acaba l'alcohol a les 10 i, ja, les 10 i 10. L'alcohol seria dolent. Sí. No, llavors la solució és sempre... No, vaig a una festa privada. Aquest és el millor plan. Sí, pot ser. O en una masia. Total, que què feu per Cap d'Any? Pues com vols que ho sàpiga. Encara queda molt. Ai, sí. Jo tampoc ho sé. Bueno, jo tampoc, jo sí que ho sé. Què fas? Me'n vaig a Roma. Ara. Bueno, però què faràs a Roma? Exacte. Et pots quedar a l'hotel? No, no t'hem preguntat on vas per Cap d'Any, t'hem preguntat què fas per Cap d'Any. No sé. Això no ho has decidit encara, has d'acabar de concretar. Roma molt no la conec. Bueno, ah, llavors, la vida nocturna, no? T'hauràs de sortir per Nassos. Sí, perquè ja que però... estàs a Roma... Bueno, com es diu any nou en italià? Anno Novo. Això ho sabràs tu, no? Ah, no, no, per això ho estic... Anno Novo, no? Això seria en portuguès. Bueno, anno Novo és en portuguès. Bueno, però... Bueno, any nou és així també. Novo. Ah. I any és any. Sí, ara. Bueno, quan tornis ens ho dius, val, Montserrat? Vale. Feliç com és, Laia? Felice. Felice. Felice. Felice anno novo. Queda bé, eh? Exacte, és fantàstic. O diuen buono anno novo. No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. És que per Cap d'Any no hi era, i clar. Bueno, però jo millor deixaria estar el tema. Vale. Perquè m'ha agafat com una... Uba. Sí? Com un mal rotllo pensar per doncs Cap d'Any. Doncs va, tanquem-ho, tanquem-ho. Doncs deixem estar, tanquem-ho, no? Que encara sí, queda, que queda molt de temps. Parlem d'una altra cosa que caracteritzi el Nadal, oi, Montse? Que són els regals. Els regals, el consumir, les botigues i el gastar, gastar, gastar i gastar i gastar. I, bueno, però quin remei, els regals s'han de fer així, que anem a parlar de regals. Que, doncs això, anem a parlar de regals. Que ens ho cagui el tió. Que ens ho cagui el tió, el que ens ho portin el Papa Noel. Els reis, els reis, els reis. Ah, jo penso que un regal sempre... que el regal sempre, que és estrella, sempre són les càmeres digitals, no? Sempre quedes bé amb una càmera home, digital. Home, Edu, aviam, sí, però això ja està una mica passat de moda, eh? Jo crec que les càmeres són ja sempre un bon regal de Nadal, però que el gran regal d'aquest any serà l'iPod Touch. Què us sembla? És molt xulo, eh? Jo no me'l compraré. No l'he vist. Sí, és un nou reproductor de la marca aquesta de la pometa i és com un de normal, però amb una superpantalla que, bueno, doncs la pots tocar. És com l'iPhone, però no hi ha iPod. Aquest és més quadradet? Sí. No, no, aquest és el Nano. Ah, no? L'iPod Touch és com l'iPhone. L'iPhone l'heu vist? Sí. Que és una pantalla tàctil només, molt finet i tal. Doncs l'iPod Touch és com l'iPhone, però sense telèfon. Però ja és pràctic, això. És molt maco. Bueno, ja. Jo suposo que serà tan pràctic com un iPod normal, amb la diferència que no, tot serà que pantalla. I serà per... no. Això ja sabeu, amb les ungles tallades, per no ratllar la pantalla. No. Home, jo crec que els productes de la família iPod són el regal estrella, des de fa un parell d'anys o així. Perquè hi haurà qui comprin els petits, els que es diuen aquests que dèiem els nano, els de mitja capacitat o els més grans, i ara també han tret un nano amb MP4. Ah, sí? Sí. Bueno, jo no mataria sé molt el bé tema. Per què serveix. Però... jo mataria el tema iPod perquè també se'n posen les dents llargues. I perquè no crec que Apple ens pagui res per parlar-ne. No, i perquè no parlem de llibres, que sempre estem parlant d'aquella tecnologia, tecnologia, tecnologia. Doncs va, jo sí, parlem de novetats editorials. Que sembla que... que són els regals per les tietes. No? Aquella no, tieta. No. Sí, també. Sí. A més, allò que està relacionat amb la cultura queda com menys consumista, no? Sí, et sents com millor. I que ho has comprat igualment, però és igual. Mm-hmm. Bé, això, quins llibres ens recomanes, Laia? Aviam, jo en porto dos. Comencem amb un pels grans amants de la lectura, perquè és un totxo, eh? És Un mundo sin fin, de Ken Follett, l'autor de Los pilares de la Tierra. Molt maco, aquest llibre. Sí, Los gairebé pilares. Dues dècades després de la publicació dels Pilars de la Terra, Follett torna a la ciutat medieval de Kingsbridge, però 153 anys més tard. I és com la vida de quatre personatges enmig d'anys de guerra i, bueno, és una mena d'història d'amor i odi, ambició, venjança i etc. No explicarem el final, perquè no el sabem bàsicament, però tampoc ho faríem. Que segueix aprofitant l'èxit del primer, no? Efectivament. Vaja. En resum. Sí, però bueno, és com les pel·lis del Woody Allen, que sempre parlen del mateix, no? Bueno, sí, salvant les distàncies. Salvant les distàncies. I algun llibre d'algun autor d'aquí? Sí, exacte. D'autors catalans també hi ha novetats. I, per exemple, l'últim d'en Quim Monzó, que ara va ser estimat per tothom per aquest superdiscurs que va fer a la Fira de Frankfurt, i que ha tret El mil cretins, que és un llibre de relats que, segons explica, passa comptes amb el dolor, la bellesa, la mort i l'amor. I ens recomaneu algun vosaltres? Jo és que no estic molt al dia de literatura. Algun llibre que us agradi, així, encara que no acabi de sortir? Jo puc dir que m'estic llegint el del Pàmies, també el de contes, el de Si et menges una llimona sense fer ganyotes. Sí, què tal? Sí, bé, sí. Com també és de contes i una mica muntanya russa, algun millor, algun pitjor. No, bueno, està bé. Bueno, és el que tenen els llibres de contes. Tu, Montse, què? A mi m'han dit que aquest dels Mil cretins, que està molt bé. Sí? Sí. A mi sí, també, doncs recomano. Ja està. No l'he llegit, però bueno. A més, és un llibre, aquests llibres fan de bon llegir, els llibres arrelats. Sí, sí, sempre el pots agafar i deixar i sempre ve bé. Clar. Pots recuperar contes, trigues poc a llegir-los. Ai, tu, són petitets. Haurem de fer un tema de la tenen setmana. Tenen la lletra grossa. Doncs sí, doncs sí, doncs sí. Ah, vale. El tema de la setmana de què? No us heu sentit? De llibres d'arrelats. De llibres de fàcils de llegir. Aquests amb dibuixos i tot. Però això no vol dir que sigui menys, que siguin menys bons o més comercials. Parlarem de llegir un dia, va. De llegir? No, però de llibres de contes. Que el conte està com menospreciat. Sí? Menospreciat. Menospreciat. Bueno, i parlant de regals, què us regalaven de petits? Teniu algun regal d'aquests? Sí, a mi em va marcar... Ostres... No. M'has agafat una mica amb bragues, eh? Sí, Montse? A mi m'agradaven molt les Barbies. No. Encara que quedi així una mica de tonta. No, home, no. Aviam, al fons, la majoria de nenes. De debò. No, però m'agradaven moltíssim. Ah, i jo també em regalaven els ninotets a les Tortugues Ninja. Ah. Sí. A mi em van regalar un nino, el típic nino normal, i li vaig posar Pau de nom i vaig anar amb ell... Molts anys de la meva vida, sí, sí. Més endur-me'l al col·le, que no em deixaven, anàvem amb Pau a tot arreu. Aquest esperit hippie des de ben petita, eh? Ui, sí, pel Pau. A mi no m'agradaven els ninos. No? I és que a mi no m'agradaven els nenucos, perquè els trobàvem els lletjos, però aquest era com més autèntic. Eren com superavorrit. Era com de drap, era més real i m'agradava bastant més. I és que en Pau era supersimpàtic. Però no dona joc un bebè. Com que no? Perquè què fas? Li canvies els panyals, el portes a passar... A la meva li fas de tot, li pots fer de tot. Quin avorriment. Dona molt més joc una Barbie. Pots I què li fas a la Barbie? Aquesta cosa. Que és tan petita que ni la pots... Li compres vestit, li pentins... També, jo en Pau també el vestia, eh? És més, la meva àvia li va fer un jersei en Pau, eh? Quin avorriment. Què va? Carai, quina àvia. Sí, poca feina. Bueno, àvia, gràcia. Al Nadal ja aniríem... Perdona, Montse, com es deia la teva àvia? La Mercè. Mercè. Mercè no és nom d'àvia. L'àvia Mercè i l'àvia Núria. No són noms d'àvia. És més, l'àvia Mercè m'està fent una bufanda. Ai. Que guai. Sí. Digue-li que me'n faci una a mi. Vale, de quin color la vols? No ho sé. No, has de dir color, eh? He de dir color. Marró, Edu. Marró, sí. Marró una bufanda marró. Com pots tenir dubtes? És veritat. Va, doncs perquè li diré. Jo juro, sóc molt petós jo amb els colors a la roba. Li diré, àvia Mercè, fes-me una bufanda marró pel meu amic Edu, que li regalaré per Nadal. I digue-li que ens escolti. Una salutació per la Mercè. Val. I per la Núria també, que en tinc dues. I per la Núria. La Núria fa bufandes? No. Què fa la Núria? La Núria és encantadora. Encanta, doncs, no? Sí, i a més és de Barcelona. O sigui, ella ens pot escoltar perquè és de Poble Sec. L'àvia Mercè està a Lloret i no li acaba d'arribar ni l'internet. Això t'ho anava a dir, perquè nosaltres ara ja... Sí, però el tema internet no el toca l'àvia Mercè. Bueno. No és una àvia moderna? No. Bueno. Doncs, Montse, ja ho tindríem, no? Sí. Estem a Nadal, ja no et dona més de sí. Bueno, però jo segueixo pensant que molt original no m'ha estat avui, eh? Eduard, no ens aixafis la guitarra, que ha quedat prou bé al final. Bueno, va, tinguem la festa en pau, que és una cosa que es diu per Nadal, i que el Nadal és això, temps d'amor i de totes aquestes coses. I de però, felicitats. Bé, per una vegada potser et dono la raó. Ah, i així que acabem el tema de la setmana, com l'hem començat, amb una cançó de l'amic Sufjan, que es diu Holy Night, o Oh Holy Night. Doncs l'acabem de sentir, i després Òscar Danielo, de Factor de la Fe, en Genís d'Hidrogenés i Sidoní, ens explicaran la seva particular visió de les festes nadalenques. Bon Nadal a tothom! Cada divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la vida, un programa de tendències. Uau! Ja està aquí la Navidad. El moment de la Navidad que més me gusta és quan mi prima Eufràcia me toca la zambomba. Uau, oh, oh, oh, oh. La Navidad ha llegado con las luces de colores, los mantecados de azúcar y los regalos. Y los actos de la fe y las flores azules. Tenemos un problema, tenemos tantos amigos que con tantos regalos nos arruinamos. A mis queridos Mishima, este año no les he podido comprar nada, pero regalo un corazón gigante, relleno de flores rosas, como nubes de golosinas, edulcorantes naturales. Sacarina, dale gas, dale gas. Sidoní, blanca Navidad, la la la la la la. Zambomba aquí, zambomba allá, dale, dale, prima Eufrasia. Hola, soy Genise. Lo que más me gusta de la Navidad son las burbujitas del anuncio de Freixenet, con esos vestidos dorados. ¿Verdad, Manolo? Manolo, ¿te acuerdas aquella vez que me probé aquellos elásticos brillantes? Manolo? Manolo? Manolo, ¿qué haces? Manolo, ¿te estás tocando otra vez? I ara la música. Wake up, boys, we're in the dump again. Doncs sí, obrim la secció de música amb, si m'ho permeteu, una de les grans cançons d'aquesta tarda. És de Micah P. Hinson, guru musical del nivell, amb una incontinència tan gran que fa poc ha publicat un EP de només 3 cançons. Bueno, això que he dit és una mica contradictori. Incontinència no seria, amb només 3 cançons. No, és perquè va treure un disc fa poc, sí. Fa un any, fa cosa d'un any, i ara ha tret aquest EP. Però és això que es porta, està de moda el folk una mica. Sí. Els cantautors folk i això. Però a mi m'agrada aquest. D'aquest... Sí, d'aquest EP hem tret aquesta cançó tan bonica que escoltarem ara, que estem escoltant de fet ja, que es diu A Dream of Her, que també dona nom a aquest disc, a aquest EP. Així doncs, escoltem-la. Thank you. Should I tell all my friends I'm gonna do myself in? I'm sure they try to stop me, try to call the cops on me, but I'd kill myself, force them to get in. And it's a long way to sanity, but I know ara sí. Seguim, deia que seguim a la secció de música del Mai a la vida amb el primer llarga durada d'un grup de Minneapolis, de nom The Owls? Sí, jo crec que sí, que s'ha de pronunciar així. Doncs el disc es diu Daughters and Sons i això que sentim porta per nom Peppermint Party. Party. Com, com? Party. Peppermint Party lives outside. She knows where the ladies ride. Also how they come undone. God knows so does every. Pretty well. de Minneapolis, saltem ara a Nova York, on anem a trobar a Lalaque, aquell grup que la Montse no sabia dir el nom al principi. Lalaque són un trio que no, que, de Nova York, com deia, que només canta en francès i que actualitza tot el llegat de la chanson de fa unes dècades, i ho barreja amb, un pop rabiós, tal com podem sentir en aquest proper tall, que es diu Le Weekend. Alguns no han pogut deixar d'escoltar el darrer disc de The New Pornographers, ja tenim alguns dels seus membres presentant-nos treballs en solitari, com aquest que sentim ara. Es tracta del guitarrista Todd Fancy, que acaba de publicar Schmancy? Jo crec que sí, Schmancy. Schmancy. Doncs aquest disc escoltem Lost in Twilight. Drinking Ens pots llegir a maialavida.blogspot.com i enviar mails d'estimació profunda a maialavida@gmail.com. Sembla que acabem de començar el programa, no, però no. No és el sumari, això. No, parlem de l'agenda. Ara toca és l'agenda de concerts, perdó. Amb, precisament, aquests que estem escoltant, Maga, a la 2 de l'Apolo, aquest divendres 14. També divendres 14 podreu veure en el marc del catàleg sonor a Head Trip i Azar a la sala Bikini, també seu del catàleg sonor. I anem a dissabte, on podreu veure Caribou a la sala Pop Bar del Ra, que aquests són els del disc aquell que es diu Andorra. Exacte, que en vam parlar fa unes setmanes. Exacte. I també a la competència, a l'Apolo, veureu la casa Azul. Ai, els pets. Diumenge 16, també en el marc del 7è aniversari de la sala Razzmatazz, això que s'han proposat per enfonsar el Primavera Club, podreu veure a Royce i Murphy a la sala Razzmatazz, òbviament, si és l'aniversari de la sala. Home, s'ho estan currant, però... Sí, sí, han fotut un cartellàs tremendo. Fan una mica de ràbia. Ja, Cinnamon en general fa ràbia. Per molt que s'ho currin, pobrets, cauen malament. Bueno, però... Bueno, no direm res del rap. No, perquè tots hi anem cada setmana. No. Però ben sovint. No. Jo sí, vale? En el darrer any he anat dos cops. Dic que no diguem res perquè, clar... Vull dir, la gent de premsa són molt simpàtics. Tu, Laia, vas a Razzmatazz? Laia? Jo... hi vaig anar un dia. Vale, molt bé, gràcies, Laia. Que, quins concerts tenim dimecres 19, Montse? Dimecres 19. Tenim a Brett Anderson al Casino de l'Aliança al Poble Nou. També tenim a l'Albert Pla al Harlem Jazz Club i Print la o algú amb la a la 2 de l'Apolo. El dijous 20, si voleu, podeu anar gratis a Razzmatazz, perquè ja sabem que la gent de Cinnamon és molt gratis, ja saps, Laia. Però si per què he anat un dia a Razzmatazz? Per què és gratis? Perquè és el... Es troben bé? Perquè divendres 21 no és festiu per ningú, excepte pels estudiants. Que és un públic, un target important de Razzmatazz. Per què és festa divendres 21? Perquè sembla que el curs escolar s'acaba el dijous. Que ben pensat, eh? Ah, molt llestos, aquests de Razzmatazz. Sí, no, no. S'hi haurà de tornar. Exacte, ja ho saps, Laia. Vale. I parlem del divendres 21, on també al Raz, al Pop Bar, tindrem a Miqui Puig, el nostre estimat Miqui Puig, i fent de DJ, i Bonnie and Clyde, també uns DJs, que eren del Mount Club, abans. Per acabar, també, al Raz Club, a la mateixa nit, podeu veure New Young Pony Club DJs i el de sempre, l'Amable, punxant música per les masses. La de sempre, també. La de sempre, també, exacte. Ai, la Montse ja està pensant en el Nadal i... Ja estic força empatxada dels Nadals. I mira que no han començat encara. Ai, a mi no em fa massa il·lusió, eh? Però bueno, s'ha d'aprendre de la manera més positiva possible, això. És a dir, filosofia. Home, a mi del Nadal el que em fa especial il·lusió és aquell concert benèfic que es diu Els Reis Són Roquers. Però no, avancem a esdeveniments, que d'això ja en parlarem la setmana que ve, vale, Montse? Per cert, també us recordem que ens podeu enviar les vostres propostes a millor grup de l'any, millor cançó de l'any, millor disc de l'any, etc, etc, al nostre mail, que li queden, per cert, aquest mail, 4telediarios, maialavida@gmail.com. I també no us oblideu de visitar el nostre blog, que està ple d'informació i propostes interessants. I us recordem que hem canviat d'adreça i ara és maialavida.com. També tenim un fotolog. fotolog.com/maialavida. Tenim un MySpace. myspace.com/maialavida. I agafem aire, Montse, per cantar els membres, que l'equip que formem al Mai a la Vida. Molt bé. Molt bé. Al Mai a la Vida som l'Eduard Gras, la Laia Creus, la Miriam Pont, la Miriam Gómez, l'Andrea Valverde, l'Arnau Sabater, l'Eduard Montoya, el nostre informàtic Toni Jiménez. I jo mateixa, que sóc la Montse Casas. I ens escoltem la setmana que ve. Adeu i bon Nadal. Bon Nadal.